jeszcze trwa. Ostatnie sztuki aut z rocznika 2018. Zyskaj 12 tysięcy złotych, a nawet więcej. Zapraszamy do salonów Hondy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 19 lutego. Jest 11. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Nauczanie matematyki w szkołach pozostawia wiele do życzenia, twierdzi NIK. Chce zawieszenia obowiązkowej matury z matematyki. Prawie rok prac społecznych za znieważenie na tle rasowym wyrok wydał sąd we Wrocławiu. Bydgoska PESA składa odwołanie w sprawie przetargu tramwajów warszawskich. Najwyższa Izba Kontroli chce zawieszenia obowiązkowego dla wszystkich uczniów egzaminu maturalnego z matematyki. Zdaniem NIK-u nauczanie matematyki w szkołach pozostawia wiele do życzenia. Potwierdzają to osiągane przez uczniów wyniki, podkreśla Izba w swoim najnowszym raporcie. Wskazuje na dane z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Wynika z nich, że uczniowie mają z matematyką większe problemy niż z pozostałymi przedmiotami. Średni wynik egzaminu maturalnego z matematyki w latach 2015-2017 wyniósł 55%, podczas gdy z języka polskiego 60%, a z języka angielskiego 73%. Co szósty uczeń nie zdał egzaminu maturalnego z matematyki. NIK wnioskuje do Ministerstwa Edukacji Narodowej o rozważenie możliwości zawieszenia egzaminu maturalnego z matematyki jako obowiązkowego dla wszystkich uczniów do czasu poprawy skuteczności nauczania tego przedmiotu w szkołach. Na 10 miesięcy prac społecznych skazał wrocławski sąd 39-letniego Piotra K., oskarżonego o znieważenie na tle rasowym obywatelki Kuby. Mężczyzna opluł kobietę na ulicę. Wyrok jest prawomocny. Sąd podtrzymał wyrok z pierwszej instancji. Wcześniej oskarżony częściowo przyznał się do zarzutów. Mówił przed sądem, że splunął w bok i mógł przypadkowo opluć rękę kobiety. Zaprzeczył jednak, że celowo splunął jej w twarz. Innego zdania była obywatelka Kuby. W jej przekonaniu zachowanie oskarżonego było celowe. Sędzia Robert Zdych w uzasadnieniu podkreślił, że nie ma wątpliwości, iż Piotr K. działał z pobudek rasistowskich. Zdaniem sądu wykonywanie prac społecznych przez 10 miesięcy jest dla oskarżonego wystarczającą i dotkliwą karą. Były podsekretarz stanu w resorcie finansów Jacek Kapica właśnie teraz powinien rozpoczynać składanie zeznań przed komisją śledczą do spraw wyłudzeń VAT-u. Kapica pełnił urząd w trakcie dwóch kadencji koalicyjnych rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u. W Sejmie jest Michał Fedusio. Witaj, Michale. Dzień dobry. Jakich pytań może spodziewać się świadek? Te pytania na pewno będą związane oczywiście z zakresem obowiązków świadka w resorcie finansów. W trakcie pełnienia urzędu Jacek Kapica odpowiadał za nadzór nad ściągalnością podatku od towarów i usług, ale też akcyzy czy cła. To o tyle istotne, że fikcyjny obrót towarami, takimi jak złom czy sprzęt elektroniczny, odbywać się miał właśnie przy udziale podmiotów zarejestrowanych za granicą. O uszczelnienia w tym zakresie, ale też o inne propozycje podatkowe świadka spytać chce Marcin Chorała z Prawa i Sprawiedliwości. No na przykład okoliczności, dlaczego popierał zniesienie zabezpieczenia podatku VAT w imporcie. Pan minister Kapica był jednym z tych osób w resorcie finansów, w kierownictwie resortu, który był zwolennikiem tych zmian, które do takiego rozszczelnienia doprowadziły. Jacek Kapica będzie jedynym świadkiem, którego w tym tygodniu przesłucha Komisja do Spraw Wyłudzeń VAT-u i Akcyzy. Michał Fedusio, dziękuję za relację. Bydgoska PESA składa odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie przetargu tramwajów warszawskich na ponad 200 składów. Warszawa chce zamówić 123 tramwaje z możliwością zwiększenia zamówienia o kolejne 90. Zwycięska firma Hyundai zaoferowała wykonanie zamówienia za ponad 1 800 000 000 zł. PESA chce za tę usługę ponad 2 300 000 000 zł. Przedstawiciel PESY Maciej Grześkowiak tłumaczy, że firma zdecydowała się na taki ruch ze względu na znaczenie tego postępowania i możliwość dalszej współpracy z tramwajami warszawskimi. Myśmy postawili zarzuty, które dotyczą między innymi elementów formalnych, oceny oferty, ale także kwestii prawidłowości wyceny, okoliczności produkcji, posiadanych zasobów, no i rzetelności oświadczeń w zakresie zapewnienia terminowego wykonania tego zamówienia przez naszą konkurencję z Korei. Według dokumentacji przetargowej 123 składy muszą być dostarczone do października 2022 roku. Kolejne 90 tramwajów, jeżeli te zostaną zamówione, zwycięzca będzie musiał dostarczyć w ciągu następnego roku. Służby ochrony środowiska informują o niedźwiedziu, który obudził się i przechadza się w zachodniej części Podkarpacia. Turystom zalecają ostrożność, mówi Łukasz Lis z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Cały czas monitorujemy wędrówkę tego niedźwiedzia. Z tego, co teraz udało się ustalić, jest w okolicach Strzyżowa. Liczymy na to, że niepokojony pójdzie sobie spokojnie na południe, tam gdzie jest region typowy dla tego gatunku. Misiek, chociaż bardzo sympatyczny z wyglądu, jest dzikim zwierzęciem, więc trzeba zachować spokój, nie wymachiwać rękoma, nie płoszyć, bo może się zezłościć i nam zrobić krzywdę.

18 po 11 i mimo, że utwór, którego posłuchaliśmy, wydaje mi się powszechnie znany, to zgodnie z sugestią naszej słuchaczki pani Doroty i mojej koleżanki Agnieszki, która realizuje dziś audycję, by zapowiadać jednak wszystkie utwory i wszystkich wykonawców, powiem, że to był zespół Aerosmith i utwór zatytułowany Janis Got a Gun. Teraz posłuchajmy tego, co na dziś przygotował Jan Niebudek, a mówić będziemy o ekologii, bo ekologia w tej chwili to jeden z najważniejszych tematów w światowej debacie. Nie brak głosów, że właśnie teraz, pod koniec drugiej dekady XXI wieku, jest ostatni moment, by zapobiec klimatycznej katastrofie. Mówią o tym działacze, politycy i organizacje pozarządowe. Jedną z takich inicjatyw jest Parley for the Oceans, grupa ludzi, liderów, aktywistów, ekspertów, którzy za cel obrali sobie oczyszczenie oceanów z plastiku, jego ponowne przetwarzanie, doprowadzenie do sytuacji, w której materiał ten wykorzystywany dziś wszędzie, od branży spożywczej po odzieżową, przestanie być wytwarzany. Plastik jako materiał wynaleziony już dekady temu to przestarzała technologia. Musimy szukać alternatyw i nie jest to tylko odpowiedzialność wielkich firm, ale i tych mniejszych, także liderów i polityków. Mówi założyciel Parley, Cyril Gutch. Jeszcze do niedawna eksperci mówili o tym, że jeśli nie powstrzymamy procesu zanieczyszczania wód, do 2048 roku w oceanach może zabraknąć ryb. Teraz niektórzy mówią, że może się to stać nawet w ciągu najbliższych kilkunastu lat. A do tego mówimy o obumieraniu rafy koralowej czy ginięciu kolejnych gatunków morskiej fauny. Cyril wziął udział poprzez telełącza w specjalnym panelu dyskusyjnym, który był częścią pierwszych urodzin polskiej edycji magazynu Vogue. Lepiej od Cyrila, aktywisty, lidera i innowatora, znamy Anię Rubik. Modelka w sprawę czystych oceanów zaangażowała się już 20 lat temu, kiedy to jako nastolatka zaczęła nurkować. Próbuję zainspirować ten świat mody jeszcze bardziej, żeby się zaangażował, jeszcze więcej zmian, no i żeby zaczął brać odpowiedzialność, jak produkuje, co produkuje i potem te produkty, które już są na naszej ziemi, żeby brali za nie odpowiedzialność. Tak jak w tej chwili powoli się dzieje z sieciówkami, które chcą, żebyś zwracał z powrotem ubrania, które tam kupiłeś, zbierają, zachodzi jakiś tam recycling. Na przykład szwedzki gigant ogłosił plany, żeby jego proces produkcyjny przestał w jakikolwiek sposób szkodzić środowisku naturalnemu poprzez wykorzystanie energii słonecznej czy zamknięty obieg wody, nie korzystanie z tej świeżej. Inny przykład? Niemiecki gigant sportowy. Do 2022 roku przestanie całkowicie produkować tak zwany dziewiczy plastik, tylko korzystać z plastiku, który jest z recyklingu. Wiadomo, że to nie jest idealne rozwiązanie, ale w tej chwili nie mamy innego rozwiązania i przynajmniej pierwszą rzeczą, co powinniśmy powinniśmy zrobić, to przestać produkować więcej tego dziewiczego plastiku, bo plastiku na tej ziemi już jest naprawdę wystarczająco dużo. Wystarczy go pozbierać z niektórych miejsc i mamy wystarczająco, żeby produkować wszystko, co chcemy. Wielkie firmy oczywiście nie robią tego wszystkiego tylko z miłości do ziemi, ale to w nas, konsumentach, jest siła, żeby przekonać producentów do tego, że bycie przyjaznym środowisku jest w ich także ekonomicznym interesie. Ale trzeba dotrzeć nie tylko do wielkich firm, ale także do państw, zwłaszcza tych wyspiarskich. W ubiegłym roku potrafiliśmy dotrzeć do 25 tysięcy wolontariuszy z Malediwów, aby razem z nami pracowali na rzecz wydobycia śmieci z oceanu. Dotarliśmy z naszym programem edukacyjnym do wszystkich tamtejszych szkół. A my w Polsce? Można kupować mniej ubrań, pić wodę z kranu zamiast kupować tę butelkowaną w plastiku, czytać etykiety. To nie jest tak, że wejdziecie do mnie do domu i nie będzie plastiku, bo jest to niemożliwe. Czasami jest taka sytuacja, że muszę kupić coś w plastiku, bo nie mam innej opcji, prawda? Więc po prostu takie malutkie zmiany, które naprawdę w momencie, kiedy je wprowadzimy, się do nich przyzwyczajimy, nie będą niewygodne. I pamiętajmy, że każdy ma ogromną moc. To jest jedna osoba, dwie, trzy, cztery i za chwilę będzie 100 tysięcy i milion i wtedy naprawdę mamy ogromną zmianę. Dodam jeszcze, że w sieci obejrzeć można za darmo film zatytułowany Albatros. Film autorstwa Chrisa Jordana pokazuje skalę zanieczyszczeń wywołanych przez plastik w populacji albatrosów na jednej z wysp na Pacyfiku. Więcej informacji o działalności fundacji znajdą Państwo na stronie parley.tv. A o tych ważnych dla całej kuli ziemskiej sprawach opowiadał Jan Niebudak. Beneath a tree, 'cause

time. There ain't no change gonna tie her down. Sell my soul dirty to keep her around. But there's something she's chasing. Ain't gonna change it. That's how it's always been. Ain't no use in trying. That girl is flying, riding on a gypsy wind. Baby, got gone again. Baby, got gone again. If not long time on in my head, her sweet memories keep creeping in my bed. Hanging out there, hanging on, yeah. Staring at that telephone, yeah. Wishing she'd be coming home, but I know she won't, I know she won't, cause it's something she's chasing. Trwają przygotowania do rozmowy, anonsowałem już gości i z prawdziwą przyjemnością teraz mogę to już powiedzieć. W studiu Państwa goście Natalia Kukulska i Marek Nawierkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Miło Was widzieć i spotykamy się przy okazji Waszych planów koncertowych dotyczących płyty Szukaj w snach. Tak jest. Już 26 marca zagramy w Stołecznym Teatrze Roma koncert z kołysankami, które w tej wersji i na płycie, i w wersji koncertowej powołaliśmy do życia niedawno. Jest to nietypowy bardzo projekt, bo dotyczy świata dziecięcego. Chociaż nie tylko, bo myślę, że dorośli też znajdą coś dla siebie w tym. Zdecydowanie prawie zawsze tak jest. Chcę rozwikłać jedną wątpliwość, bo tak mi się wydaje, że kilka miesięcy temu, kiedy płyta się ukazała, rozmawialiśmy na temat tej płyty i ja też popełniłem błąd, ponieważ myślałem, że są to kołysanki, które śpiewał Włodzimierz Wysocki, a to nie jest prawda. Tak, no, nie jest to prawda, ale rzeczywiście Włodzimierz Wysocki nomen omen ma wspólnego wiele z tą płytą. Jest to lubelski autor, który napisał te kołysanki z myślą o swoich dzieciach, wnukach. I właśnie stamtąd przyszła propozycja do Marka Napierkowskiego, żeby napisał do nich muzykę. Wówczas ja miałam taki moment ważny w moim życiu, mianowicie spodziewałam się swojej trzeciego dziecka, Laurki. No i ponieważ ja tak z tym światem dziecięcym, no kiedyś bardzo, jak byłam dzieckiem, bardzo, że jakby romansowałam i to było naturalne. Teraz jest to mniej naturalne, ale jak usłyszałam tę kompozycję, to się w nich naprawdę zakochałam. Są to ujmujące, piękne melodie z no, bardzo wyrafinowanymi harmoniami, ale też takimi, które mają w sobie taki rodzaj no, kojącego wybrzmienia. I myślę, że dzięki temu te kołysanki są i dla dzieci, i dla dorosłych. Dlatego też właściwie ten koncert również jest i dla dzieci, i dla dorosłych, bo na koncert przychodzą, w Lublinie mieliśmy okazję zagrać koncerty w Teatrze Starym już ile razy, Marku? 17. I te koncerty były, no, łączą w zasadzie rzeczywiście pokolenia, bo są, przychodzą rodzice, przychodzą dziadkowie, przychodzą bardzo malutkie dzieci, nawet takie do ukołysania na rękach, ale również takie maluchy, które już, jak to się mówi, coś kumają. Tak, na chwilę się zastanowiłem i myślę, że stworzyliście sobie cudowny świat, bo to pięknie przebywać w takim świecie, spokojnym i dalekim od takich bieżących rzeczy, które nas denerwują, a rozumiem, że pan Włodzimierz z Lubina też zadowolony z tego efektu finalnego. No, nie może tak być inaczej. Tak przynajmniej mówi. Nie wiemy do końca, jak jest w istocie, no bo on musiał te kołysanki tym swoim dzieciom śpiewać na jakąś melodię. Ja szczęśliwie ja nie wiedziałem na jaką i mogłem podejść do dzieła na czysto. Pani już wspomniała o atmosferze na koncertach. Zastanawiałem się już po tej rozmowie, kiedy rozmawialiśmy przy okazji płyty, czy to nie jest tak, że końcówka tych koncertów zawsze pozostawia pewien niedosyt, że jeszcze chcemy dalej brnąć w taki świat ukołysania i takiej granicy między jawą a snem. No właśnie chcielibyśmy stworzyć taki nastrój w Teatrze Roma. Jest to wyzwanie, bo teatr nie jest bardzo, bardzo kameralny, tak jak w Lublinie, ale mamy jeszcze też fantastyczną tancerkę Ilonę Bekier. Nie używamy takich współczesnych środków wyrazu, jak jakieś wizualizacje, jakieś takie nowoczesne rzeczy. Chcemy, żeby ten teatr miał swoją intymność i swoją magię przez to, że są żywe instrumenty, żywe emocje. Oczywiście tematyka kołysanek jest dziecięca i nastroje tutaj Marek, i tutaj chciałabym oddać właśnie głos Markowi, nastroje tych kołysanek Marek stworzył bardzo różne, bo nie tylko mamy takie bardzo kołysające, usypiające, ale również są przekorniejsze kołysanki, prawda, Marku? No to prawda, to prawda. Taki też zamysł mieliśmy od początku, żeby może tak całkiem to nie usypiać tej publiczności, a także słuchaczy płyty. Stąd, no tak, bo tu się rodzi taka wątpliwość, jak to zrobić, no żeby właśnie oni nie posnęli. No chociaż właśnie. To mógłby być komplement, prawda, największy. Oczywiście. Albo na koncertach takie ziewanie, które notabene nie będę zdradzał tutaj wszystkiego, co Natalia jako prowadząca koncert, także i śpiewająca pięknie robi z naszą publicznością, ale publiczność jest zachęcana w jednym momencie do ziewania, ale to dopiero się okaże podczas koncertu. No ale wracając do tych, do idei, jak zacząłem pisać, to pierwsza myśl, która mi przyszła do głowy, to z Popielnika na Wojtusia. I teraz napisawszy wszystkie utwory, których jest kilkanaście, czy nie pamiętam dokładnie ile na tej płycie, w takiej tonacji, no myślę, że byłoby ciężko zainteresować słuchacza. Stąd, mimo że liryczny klimat dominuje, to tempa na przykład są bardzo zróżnicowane. A nawet znajduje się tam jeden utwór o małym misiu, który moim zdaniem, no to jest taką kołysanką umowną i najbardziej się podoba dzieciakom. Tak, dzieci z pluszakami potrafią tańczyć przy tym. Tak. Jestem przekonany, że państwo poczuli się, podobnie jak ja, niezwykle zachęceni do odwiedzenia Teatru Roma i przekonania się, jak to wygląda na żywo. Przypomnijmy jeszcze na zakończenie, kiedy to będzie. 26 marca w Teatrze Roma o godzinie bodaj 19. 19. Ze względu nie tylko na godzinę, ale na charakter koncertu można wziąć poduszki, przytulanki i po prostu pobyć ze sobą rodzinnie razem. Zapraszam. Dziękuję, że przyszliście i przychodźcie częściej, bo z wami się cudownie rozmawia i robi się taki cudowny klimat radiowy. Bardzo dziękujemy. Czyli rozumiem, że teraz będzie tak, że będzie ten utwór, o którym wspominałeś. Tak, nietypowa zupełnie kołysanka. No, nie ma żadnych. Trójka dzieciom. Natalia Kukulska, Marek Napierkowski, dziękuję bardzo. Dziękujemy. Małym misiu, mały. mały misiu mój. To jest propozycja nie tylko koncertowa, ale to jest także propozycja płytowa, jak Państwo słyszeli, znakomita, Szukaj w snach. Natalia Kukulska i Marek Napiórkowski. I myślę, że nie tylko ja poczułem się zachęcony do tego, by 26 marca odwiedzić Teatr Roma i zobaczyć to na żywo w wykonaniu Natalii i Marka. Program trzeci za 16 minut 12. Tell me now, what What is right, what is wrong? Where's the line between fear and total callousness? My heart's beating too fast, I'm trying to catch echoes of morality. Maybe there's a chance to expiate my sins, turn around and start again. There's nowhere to escape, but I have a key. I know the road, so I will take you there. Muzycznie program do południa zakończył zespół Riverside. Gabriela Darmetko, Piotr Baron i Agnieszka Łukasiewicz. My już bardzo dziękujemy za uwagę, a teraz jeszcze fragment programu przygotowany przez Barbarę Marcinik. Nowa proza w Trójce. Szymon Słomczyński. Mim. W roli narratora i we wszystkich rolach męskich. Marcin Czarnik. We wszystkich rolach żeńskich. Wiktoria Gorodecka. Muzyka. Łukasz Borowiecki. Fragment 12. Zaczęło się w rok po uruchomieniu portalu. Rok dla Pawła w końcu pomyślny. Przeprowadził się do mieszkania w nowym budownictwie. Na razie wynajmował, ale z opcją wykupu na Skawińskiej na Kazimierzu nad samą Wisłą, kilka przecznic od kawalerki Damiana. Kupił też samochód, kilkuletnie Audi A3 i go zaczynało drażnić, że to wszystko tak tylko dla siebie. To, jak szło im z portalem, nie przestawało ich zaskakiwać. Skala zainteresowania, lawinowo rosnąca liczba użytkowników, ochoczość, z jaką zgłaszali się reklamodawcy, raczej mali niż duzi, ale w wystarczającej liczbie, żeby dało się jako tako z tego żyć bez innej etatowej pracy. Damian, ku rozpaczy matki, która zagroziła odcięciem pokaźnego dotąd kieszonkowego, czym wcale się nie przejął, najpierw coraz rzadziej chodził na zajęcia, potem w ogóle nie podszedł do sesji, a ostatecznie dał się skreślić z listy studentów. Przestał odwiedzać matkę i Henryka, bo miał dość wysłuchiwania uwag o doniosłej i niezbędnej roli wykształcenia w życiu tych wszystkich... Co się z tobą stało? I... Twój świętej pamięci ojciec, dziadek i pradziadek i prapradziadek. I nie mógł pojąć ich kompletnego braku zrozumienia i uznania dlatego, że utrzymuje się sam bez ich pomocy. Zwierzał się wtedy tylko Pawłowi, w żadnym wypadku kolejnym dziewczynom. Część randkowa nie pojawiła się od razu. była dodatkiem do wymieniania się rzeczami, bo taka była pierwotna idea, że się niczego nie sprzedaje, tylko się wymienia usługami, przedmiotami, umiejętnościami w przyjaznym interfejsie. Paweł poznał nadzieję, testując nową funkcję – łączenie się w pary na podstawie zdjęć. Była w jego wieku, skończyła anglistykę, pracowała w korporacji, a po godzinach działała w organizacjach pozarządowych, trzech, i zajmowała się tłumaczeniami tekstów technicznych. Miała ładne, zwykłe zdjęcie. Zgrabna, uśmiechnięta brunetka, krótkowłosa, na oko wesoła, w skromnej sukience. Nic nie powiedział Damianowi, dopóki po piątej randce, po kręglach i bilardzie, nie doszedł do wniosku, że warto spróbować, że kiedy, jak nie teraz i z kim, jeśli nie z nią. Przedstawił mu ją miesiąc później, w listopadzie 2008, w portalową rocznicę, kiedy wszystko było już, przynajmniej przez niego, postanowione, zaplanowane, i pierścionek, i ślub, i dziecko. Umówili się na kolację na mieście we włoskiej restauracji, takiej z rezerwacją stolików i uczynnymi kelnerami. Komu miał ją przedstawić? Kolegom informatykom, którzy im lepiej miewał się portal, tym bardziej zielenieli z zazdrości? Matce? Ojcu? Oby nie musiał. Poznał już za to jej rodziców, kiedy pojechali do nich w odwiedziny, i wywarł chyba niezłe wrażenie, nie bez wzajemności. Nadzieja nie była z tych, co to mają wszystko podane na tacy. Miała sporo starszego brata, który lata temu wyemigrował do Stanów, i drugiego młodszego, który właśnie rozpoczął studia na Politechnice. Ojciec, zażywny, jowialny, całkiem już łysy Bohdan Nadzieja, prowadził sklep spożywczy w górach, w niewielkiej wsi na Podhalu, choć był ceprem z Radomskiego. Prawie nie pił, miał, jak to się mówi, Boga w sercu. Taki wybitnie chrześcijański typ, uśmiechnięty, ale i zdecydowany, kiedy należało być serio. Tak by go opisał Damian. Paweł uznał po prostu, że co prawda mało mówi, ale dużo robi, czyli tak jak facet powinien. Matka, Elżbieta z domu Gąsienicówna, mimo 60 na karku, nadal była szczupła i sprężysta. Sprawiała wrażenie trochę beztroskiej, rozgadanej, w czym przypominała swoją córkę, czy raczej córka ją, ale całe życie przepracowała odpowiedzialnie jako przedszkolanka, a to dobrze wróżyło pod kątem nadziei, umiejętności opieki nad dziećmi. I dom mieli, nieduży, ale zbudowany za własne pieniądze. Dziadkowie Nadziejowie umarli już, grubo po 80, ale Gąsienicowie żyli nadal, sędziwi, spracowani, gościnni, co dobrze wróżyło, jeśli chodzi o długowieczność potomstwa. Z opowieści wynikało też, że w całej rozsianej po świecie dalszej rodzinie nie było żadnej bladzi, rozwódki, co Pawłowi wydawało się szczególnie ważne. Nadzieja chciała założyć rodzinę, co dość szybko opowiedziała, nie bezpośrednio, ale wystarczająco jasno, żeby zrozumiał. To mu się spodobało. Miała kiedyś narzeczonego, też z Podhala, ale był za mało ambitny, a ona za nadto, tak to przynajmniej przedstawiała, więc się rozstali, polubownie. Nie pytał, co było później, obchodziło go tylko to, co będzie z nimi, odkąd zdecydowali, że zamieszkają razem. Niby, że zobaczymy, jak to będzie, niby się z niego trochę śmiała, ale przecież wiedział, że on już potrafi sprawić, żeby chciała zostać. Wtedy, w rocznicę uruchomienia portalu, Damian spóźnił się do restauracji. Paweł siedział obok Nadziei w marynarce, kupionej za jego namową na różne takie wyjątkowe okazje, i słuchał czegoś, co mu szeptała do ucha, śmiejąc się. I kiedy Damian podszedł, nagle się odwróciła. W białej bluzce ze skromnym wisiorkiem i patrząc mu w oczy, ścisnęła z przejęciem nadgarstek Pawła i zapytała. To on, tak? On wcisnęła głosem, tak jak się wciska włącznik radia, kiedy nie ma się telewizora ani komputera. Telefon się rozładował, a chce się dowiedzieć, kto wygrał wybory. Damian, to jest właśnie Nadzieja. Nadzieja. Damian. Paweł niezgrabnie zamachał rękami. Cześć, przepraszam was, ale chyba krzywo spojrzałem na zegarek. Uśmiechnął się, jak mu długo potem powiedziała, rozbrajająco. Cześć. Nadzieja, Nadzieja. To moje prawdziwe imię i nazwisko. I to ja jestem przyczyną, dla której twój wspólnik chce mieć ostatnio więcej wolnego czasu. Podali sobie dłonie i jej dłoń była chłodna, za to oczy skrzące się i przenikliwe. Mówiła znacznie więcej niż Paweł i ironizowała też znacznie częściej niż on. Damianowi to nie umykało, ale Pawłowi niekiedy owszem. No, cicha woda brzegi rwie, pochwalił wybór przyjaciela, kiedy zostali na chwilę sami. Trzymaj się jej.